А цяпер прапануем вашай увазе радыёпастаноўку «Дзівосны фрукт». Выканаўцы народны артысты Беларусі Юры Сідару, Марыя Захарэвіч, заслужаны артысты Рэспублікі Віктар Манаеў, Зінаіда Зубкова, артысты Алена Сідарова і Уладзімір Варанкоў. Год запісу 1995. Ну, вось, мае сябры, як я вам абяцаў, мы зноў з вамі у казачнай краіне Цвітоніі, дзе, як вы безумоўна памятаеце, жыве прынцэса Ітанальль, звычайная канапатая дзяўчынка 6 гадоў. О, чуеце, гэта яна. Дык вось, як вы памятаеце, мінулы раз мы з вамі сустракаліся тады, калі ў каралеўскім палацы святкавалі дзень нараджэння наследнай прынцэсы. Салдаты стралялі з музычных хлапушак, з паветраных шароў, якія лёталі над горадам, скідвалі цукеркі, палівалі граджан духамі, а на кожным перакрыжаванні былі ўстаноўлены ліманадныя фантаны. Смех, песні, скокі да раніцы. Зараз у Цвітоніі ціха. Вы спытаеце, чаму? О, здарылася непрыемнасць. Прынцэса захварэла. Ляжыць з тэмпературай. Кашель, насмарк. Нехта ідзе. Праходзьце, праходзьце, панове. Цішэй, прашу вас, прашу вас, цішэй. Бачыце, спіць. Цішэй, панове, бедная дзіця, у яе такая тэмпература. Я так думаю, что... Цішэй. А ваша думка, калега? Не трэба спяшацца, не трэба. Перш-наперш неабходна дасканала даследаваць прычыны, якія пацягнулі за сабой такія сумныя, я б нават сказаў, жаласныя. Так, так, жаласныя. Боже мой, але панове, пра што вы кажаце? Дзіця злёгку захварэла, наелася марожана, а вось і забалела горла. О, горла? О, вось яно што. Горла, забалела горла. Ці ведаеце? Ведаеце вы, мадам, як гэта небяспечна? Горла! Я лішу безуважлівага абследавання нам не абысціся. Ніяк не абысціся. О, я памятаю, 15 гадоў таму, калі нас з вамі калега вось так выклікалі да герцага Мармуладскага. Калега, вы мяне здзіўляеце, якіх 15 гадоў? 14, калега, 14. Цішэй, я вас прашу. 14. 15, цэлых 15. 14. Панове, Боже мой, ну вось, ну, пабудзілі. Спі, спі, моя дарашэнькая, спі. Не далі дзіцяці адпачыць. Ну, мамачка. Ну што? Хто гэта? Хто гэта, мамачка? Не хвалюйся, дачушка. Гэта лепшыя ў свеце дактары. Так, так. Прафесар вакцынай. Ахо-хо. і магістр таблеток. Я не вилічить ці дія праз два дні. Чи не так, панове? Ой, мадам, ми прикладемо всі сили, здольності, єви. Але перше за усе обслідування. Обслідування, а потім консиліум. Так, так. Конега, починайте, починайте обслідування. Чека, чека. Знову я. Ну, добре, так. Кипим дня сестеройця. З задоволенням. Перш за усе, покажіть язик, сховайте язик, покажіть, сховайте, сховайте, покажіть, покажіть, сховайте, дихайте, не дихайте, дихайте, дихайте, дихайте, дихайте. Стоп, стоп, стоп, стоп. Не дихаться. На що скаржитися? Мовчите! Пульс, пульс, пульс, пульс, пульс, мельс, бенекалі, калавцон, калавцон, пізель, адбу, адбу, але так, так, так, мене клялік дуренек, люлі-мулі, герапулі, чекалі колопс, стопс. Пізель, калавцон, лапуда. Стопс, стоп. Ох, усе зроблено, ваша велика свость. Гетага, вася. Три рази у день по чайной лыжце. Не пошкодите по чайным кубку. А это... На свой густ. А это... А это по настрою. А, так, так. А это просто так. Не просто так. Тихо. Тримать у холодноватым месте. Ни у яким разе не откарковывать, не примать, не докранаться. І отримлюється... І отримлюється 340 золотих монет. Це мені. І вам, колега, 340. І мені 340. А ще смачного не їсти. Ні у яким разі. Солодкого не піти. Ні у яким разі. Книжок не читати. Ні у... Малюнку не малювати. Ой. У окно не глядеть. Ні у яким. Ні скакати, ні бігати, ні... І про стидень хворобу як рукою здиме. Наукове. Докладне... Фак, о, так, і не сумнівайтеся, ваша великость, а гроші уперед. Конечно, конечно, панове, простий день, боже мой. Коли ласка, панове, у кошельковий кабінет, я з вами розлічуся. Бувай, моя любая. Пойдем, пускай, пускай. Моя любая, простий день, дорогая, ты запомнила не вставать, не скакать. Смачного не есть, солодкого не пить. На клавиши не играть, у окна. А зараз не глядь. Мэкен, дрэкен, брэкен. Навошта я тільки тоє їла? Навошта? Дурниця! Коли б я ще морожене, а то... Ой, я ще добра, що мама нічого не ведає. Але коли щиро, мені від цього не легче. А якою була, такою і засталася. Нічого не змінилося. Ой, хіба що захворела. Тепер буду лежати цілими днями, а да. У окно не глядеть, на клавесині не грати, не млявати. Якою сумота. Жах. Там. Это я. Я, моя любая. Я. Няня. Няня. А что ты принесла? Я николи не бачу. Тихо. Тебе, моя любая, нельга много размовлять. У тебя ж горло хворое. Няня. Ой. Кажи лучше. Что это такое? Кого? Дыня? Ты амаль здогадалася. Это заморский фрукт. Называется Маропус. Як? Як? Маропус. Пус? Ой, як смачний. Ой, я ще б. Заморське завсюди смачне. А, та ти не треба. Схавай. Чому? Ой, до мене доктори приходили. Професор вакциналь і магістр таблітер. Сказали, смачного не їсти. Не кавалочки. Ой, ну я ще чого придумали. Глупство. Коли я була маленькая, мене завсюди від простуди медом лечили. Медом? А гэтыя забаранілі. І мёд, і цукеркі, і марожанае. А ты их не слухай. Я гэты дзіўны фрукт на кірмашы купіла. Твоя маці паслала мне прынесці што-небудзь на дэсерт. І вось я гэта іду, гляджу па баках, прыглядваюся, прыцэньваюся. І раптам кліча мене адзін пап. Ой, ну нічога сабе. І апрануты добра. На галаве ў яго нешта вось так накручанае. А сам ён у златым халаце, пальцы ў пярсцёнках, барада чорная, вусы даўжэзныя. Прыгажу. І кажа: «Вы, калі не памыляюся, каралеўская служанка». «Не», адказваю я, «не служанка, а няня наследнай прынцэсы Итанай». «Выбачайте», працягвае барадаты прыгажун, «я якраз гэта і хацеў сказаць. Я чуў, што прынцэса захварэла». Ой, на здароўечка. Я, вядома, маўчу, таму што разносіць звесткі пра здароўе каранаваных асобаў забаронена. Гэта дзяржаўная тайна. А ён далей: «Вось, калі ласка, вазьміць гэты фрукт. Ён называецца маропус. Няхай прынцэса палье яго з кубачка малінавым сіропам. І праз паўгадзіны яна будзе зусім здаровая». Як здзіўляюся я, гэта немагчыма. А ён не адказаў, пляснуў у далоні і знік. І вось гэты фрукт, маропус, так у мяне ў руках і застаўся. Чараўнік! Ух ты! Хто? Фрукт? Ты не... Той з чорнай барадой. А, той, ну вядома чараўнік. І ведаеш, дзіцятка, я думаю, добры чараўнік, бо такі прыгожы, такі прыгожы. Ну што, пакаштуеш? Вось кубачак з малінавым сіропам, а вось нос. Ага, давай, давай. Ну, не. Не, нельга. Ой. Забаранілі. Ты я таблетэр і вакцыналь. Разумееш? Забаранілі. Ой, дзіцятка маё, не слухай ты іх. Ці мала чаго яны ад сваёй мудрасці нагаворыць? Не, не буду. Пакінь мені, няня. Чуеш? Пакінь. Не, не спакой патрэбен. Мне гаварыць. Нельга. Мне есці нельга. Мне піць нельга. Мне нічога нельга. Супакойся. Супакойся, дражэнькая. Ну, выбачайте, ваша великасць, я хацела як лепш. Выбачайте, я пайшла. ужо не пачую. Буду ляжаць сабе і не дыхаць. Вусі і з'ем гэты фрукт усім на зло. З'ела ж я учора. Ой, не пра гэта. Нікому не гуку. Так, дзе малінавы сіроп? Яшчэ палію. Яшчэ. Дзе нож? А гэты фрукт, напэўна, як кавун. Кавуны салодкія і смачныя. Раз! Ой. Асцярожна. Хто гэта? Дзе? Гэта я. Маропус. Не пужайцеся, мілая прынцэса, я не кусаюся. Але вы, калі ласка, не рэжце мяне ножом. Я козы тут баюся. Дык гэта вы? Вы фрукт і ўмееце размаўляць? А што тут такога? Гаварыць справа не хітрая. Было б толькі пра што. Але я ніколі не бачыла фруктаў, якія б умелі гаварыць. Такіх не бывае, не бывае, не бывае, не бывае. Гэта ў вас у Світоні не бывае, а ў нас у Зімбумбу. Зімбумбу? А што гэта? Далёка? Зімбумбу. Гэта чароўная краіна. Там усе чараўнікі. А самы галоўны чараўнік Брамбамбен смаляная барада. Ён усё ўмее, усё ведае. Сёння раніцай ён разгарнуў сваю любімую чароўную кнігу і прачытаў. У краіне Світоніі захварыла дзяўчынка, якая мае імя і... Італаль. Італаль. Яна зусім не вінаватая ў тым, што так здарылася. Я правільна кажу? Так, правільна. Вось і Брамбамбен так падумаў. І тады ён схапіў мяне з-пад пах, сеў на дыван самалёт, прыляцеў на ваш кірмаш. А далей ты без мяне ўсё ведаеш. Так, ведаю. А яшчэ няня казала, што калі вас паліваць малінавым сіропам, дык я праз паўгадзіны... Станеш здаровы. Ага, але ж гэта немагчыма. Чаму? Магчыма. Але, па-першае, паўгадзіна яшчэ не прайшло. А па-другое, я ведаю дакладна, што ты захварыла зусім не замарожанага. Ой, ну... Хіба не так? Ага, так, правільна. А вы што, таксама чараўнік? Трошачкі. Але пра гэта потым. А спачатку ты павінна мне адказаць. На што ты ела снег? Так, не здзіўляйся, моя мілая. Расказаць табе, як гэта было? Учора вечарам ты выйшла на ганак. І калі гвардейцы адвярнуліся, узяла поўную далоньку снега і з'ела. А потім яшчэ адну, яшчэ. Навошта? Я прачытала ў кнізе, што не ўсім дзецям на свеце купляюць марожанае. Дзеці бедных бацькоў замест марожанага ядуць снег. Вось я і вырашыла пакаштаваць, дзе смачны ён. Я вырашыла паспрабаваць стаць беднай. Бо яшчэ ў той кнізе было напісана, што бедныя людзі лепш за багатых. А гэта яшчэ чаму? Яны дабрэйшыя, больш сумленныя. А што, твая маці не добрая, не сумленная? Пра маю маму ў той кнізе нічога не гаварылася. Я наогул. Мілая дзяўчынка. О, калі б усё было так проста. Тады б усе мы даўным-даўно з велізарным задавальненнем зрабіліся бедными і жылі б мірна і шчасліва.

думала і не думала. Мене Маропус вилічив. Маропус? Ну? Який Маропус? А ось він на сподочку ляжить. Ось гет. Ага. Гети кавун? Вибачайте, ваша великість, але я ніякий не кавун. Боже. Я на самой справі Маропус. Фрукт, який вміє розмовляти з шаровної країни Зімбумбу. О, Боже! Боже, тримайте мене, я падаю. Мамочка. Фрукт, який вміє розмовляти. Мамочка, не бойся, він не кусається, він тільки розмовляє. Він вельми розумний. Розумний? Тут уже приходили два розумники. Ваш Феликс, до речі, про гетих розумників. Навошто ви давали їм гроші? Это вы что, у меня пытаете? У королевы? Так, у вас. Вы ж цудовно все зрозумели. Ніякие это не докторы, а самые звычайные шарлатан. И не леки они вам давали, а звычайную воду. А вы им за это 300 золотых дали. Навошто? Навошто? Так. Все это правда. Але что мне заставалось робить? Коли б я им не заплатила, яны потым про мяне усялякие крыўдные плетки распустили, что я скнара на здоровье власных дитяти экономлю. Ваша великость. Тады я подумала, что вылечить власное дитя я і сама могу. Компрес ёй на ноч поставлю, а гэтые жулікі хай атрымаюць свае грошы і хутчэй адыходзяць. І вось яны пайшлі, ваша великасць. Зараз пачнуць з іншых грошы браць і казаць: давярайце нам, мы самыя лепшыя на свеце дактары, нас сама каралева запрашае, хіба не так? Так, магчыма, все магчыма. Ось бачите, до чого добрыня може довести? А може, это уже не добрыня, а? З іншого боку, я вас судовно розумію. Королі во всіх на відавоку, і завсюди знайдуться тія, хто з радістю завважить вашу помилку і розтрубить про її по всім білим світі. Але спішаюся вас, ваша великість, супокоїти. Не тільки королі, але і всі звичайні прості люди не жадають, каб хто-небудь завважив їх помилки і промахи. А жуліки тільки на то і сподіються, що, відкривши їх подман, ми зможемо. Ті то із-за добрині, ті то із-за вихованості. Але, ведайте, на вашому місці я зробив би так. Як? Запросив би 5-6 самих знакомитих вучених з Академії наук так. І доручив би їм обслідувати тоє, що знаходиться в бутельцях з так званими леками. Я думаю, що науковці хутко розберуться, що ніякі гэта не лекі. І тоді всі дознаються, що професор вакциналь і магістр таблетер – безсоромні і лгуни. Так. І тоді... О, Боже, я заговорився. Вибачайте, ваша великість, коли я що не то я сказав. Нічого, господар Маропус. Я вам вельми вдячная. Так, запросіть вчених, а потім написать про гэта во всіх газетах. Ох, ніби камінь, серце звалився. Спадар Маропус, а ви надовго до нас? Надовго. Як вам сказати, ваша великість, я... Надовго, мамочка, загадай, каб надовго, назавсёды. Ну, ти ж сама переконалася, що спадар Маропус так розумний, такий досвідчений, я буду слухатися, я більше ніколи. Не хвалюйся, дочушка моя, ну, конечно, назавсёди. Спадар Маропус. Я кранутий. 7 годов я уже сижу в державному совете, але за гэты час, а тут за каких-нибудь 5 хвилин і столько мудрости, столько мудрости. Так, покликать до меня головного садовника, покликать золотых справ майстра и музыку. Ось так дивосний фрукт Маропус став жити у покої принцеси. Його посадили у велізарну хрустальну чашу і 3 рази на день поливали чудовним малиновим сиропом. Маропус допомагав принцесі і Таналь робити уроки, вчив її витонченим поводинам і 49 заміжним мовам. А у вольний час рассказывал разные поучальные и забавляльные истории. А что вечер? До дивосного фрукта приходили король и королева и просили парад у важных державных справах. Краина цветония квитнела и богатела. На сёння ўсё. Да хуткай сустрэчы, мае сябры. Да хуткай сустрэчы. Не забывайце, вас яшчэ чакае не адна сустрэча з прынцэсай і Таналь, з чароўнай краінай Цветоніі. Шановні слухачі, прогучала радіопостановка «Дзівосний фрукт». Виконавці – народні артисти Білорусі Юрій Сідоров, Марія Захаревич, заслужені артисти Республіки Віктор Манаєв, Зінаїда Зубкова, артисти Олена Сідорова і Владимир Воронков. Год запису 1995.